Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni Kaf Dağı'nın ardına attı. Telefonlarını açmadım. Seni yüzeyim derken git gide sana aldandım. Seni yüzeyim derken git gide sana bağlandım. Yani kendi kalbime bir çelme taktım. Sensiz olamam, yaşayamam ki. Bir gece dargın kalsa uyuyamam ki. Bakma kızınca sana, dolanır seni görünce ayaklarım. Bakma kızınca sana, gurur yaptım. Aşk dolanır seni görünce ayaklarım. Benzim soldu, herkes seni benden sordu. 3-5 saat derken bak yine akşam oldu. 3-5 saat derken bak yine akşam oldu. Yani olan yine aşk oldu. Sensiz olamam, yaşayamam ki. Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki. Bakma kızınca sana, aşk dolanır seni görünce ayaklarım. Bakma kızınca sana, gurur yaptım. Aşk dolanır seni görünce. Olamam.